हमें तेल कैसे मिला, 17वां भाग। एक दिक्कत अवश्य है, तेल और कोयले के जलने से वातावरण प्रदूषित होता है। उनके धुएं में बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं। अगर इन अशुद्धियों को निकाल भी दिया जाए तो भी तेल और कोयला कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं जो हवा में इकट्ठी होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊष्मा को सोखती है और उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी भी बढ़ेगी तो उससे पृथ्वी का मौसम बदल जाएगा और उससे तमाम बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए हमें ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक स्रोतों को खोजना चाहिए जो तेल और कोयले जैसे हानिकारक ना हों। हम पवन ऊर्जा, नदियों में पानी के बहाव, जंगल के पेड़ों, महासागरों की लहरों और पृथ्वी के गर्भ में छिपी अपार ऊष्मा का उपयोग भी कर सकते हैं। इन सभी ऊर्जा के स्रोतों से भी हमारे ज़रूरतें शायद पूरी ना हो, पर अगर हमने इनका उचित दोहन किया तो हमारा काफ़ी समय तक काम चलेगा और तब तक शायद हमें ऊर्जा का कोई बेहतर स्रोत मिल जाए। हम नई ऊर्जा के स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं। हम यूरेनियम की आणविक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को उसमें बहुत खतरा नज़र आता है। उसके पूरी पृथ्वी पर विकिरण फैल सकता है। एक नई प्रकार की ऊर्जा हाइड्रोजन फ्यूजन से प्राप्त की जा सकती है। यह आणविक ऊर्जा से भी सस्ती और सुरक्षित होगी, पर यह ऊर्जा अभी तक कोई व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई है। एक अन्य स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य की रोशनी से मिली ऊर्जा से हम हमेशा के लिए अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमें सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके उसका समुचित इस्तेमाल सीखना होगा। यह भी संभव है कि हम अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी एकत्रित करने वाले स्टेशन बनाए जो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते रहें। यह स्टेशन एकत्रित ऊर्जा को लघु रेडियो तरंगों यानी माइक्रोवेव्स के रूप में पृथ्वी पर भेज पाएंगे। इन माइक्रोवेव्स को फिर विद्युत में बदला जा सकेगा। हम तेल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें गहराई से सोच विचार करना होगा। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को आपस में एक दूसरे का सहयोग करना होगा और सभी को मेहनत और लगन से काम करना होगा। यहाँ तक हमें तेल कैसे मिला नाम का यह पुस्तक समाप्त है।